आयुर्वेद के ग्रंथों में आम अतिसार की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशंस मिलते हैं। उनमें से यह एक महत्वपूर्ण फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि वनस्पतियों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है कि धनिया, सौंठ, बेल का गूदा, नागरमोथा, सुगंध बाला, इन सब दवाओं को बराबर लेकर कूट कर कपड़ छान कर दो तोले को डेढ़ पाव पानी में क्वाथ बना के पिए तो आम अतिसार को नाशे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूले में किया जा सकता हो और जिससे इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता हो, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जबकि उन्होंने 25 प्रकार के गोल्डन राइस के बारे में भी बताया और 25 से अधिक प्रकार के रेड राइस के बारे में बताया जिनका इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने 45 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया, जबकि उत्तर भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 150 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले में घटक के रूप में किया जा सकता है। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने बहुत विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने 100 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया और उन्होंने ऐसे फार्मूलेशंस की भी जानकारी दी जो कि मेडिसिनल राइस पर आधारित थे जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया ऑनलाइन हो और पूरी दुनिया को इस अनूठे ज्ञान के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।